chote kinene ya banu utamani ngu kezi tuketa wa chombo yome na kitumbatu tena kisa tunyembuwa kwenu nduwala mwinjo kaka tunyembuwa kwenu nduwala kanudhu kusole kalambia boys Mm-hmm.